شیپ مغرور سلبیان مند بور نکڑے جانانا بیا چسترگ تور نکڑے چسر لمبے پکم پنو باند پور نکڑے جانانا بیا چسترگ تور نکڑے شیپ مغرور سلبیان مند بور نکڑے جانانا بیا چسترگ تور نکڑے چسر لمبی پکم پنو بند پور نکڑے جانانا بیا چسترگ تور نکڑے جانانا ہرگز را واپس نشید جن میدان کی زد سیالو سارا اوگا اوگا زمو دعاد بریا لئی اسے دنن میدان کی زد سیالو سارا اوگا اوگا زمو دعاد بریا لئی اسے دنن میدان کی زد سیالو سارا اوگا اوگا اوہا پزان پور نکڑے جانانا بیا چسترگ تور نکڑے مرشا خونم دبیننگی شی پزان پور نکڑے جانانا بیا چسترگ تور نکڑے چپ مغرور سلبیان مند بور نکڑے جانانا بیا چسترگ تور نکڑے چسر لمبی پکم پنو بند پور نکڑے جانانا بیا چسترگ تور نکڑے لمبا لمبا یکڑ دشن باغو نسرا گلونا پرا کٹنو یہ دس پین مڑائی لگاو سا مبری لادنو ناڑوان برجونا پرا کٹنو یہ دس پین جانانا بیا چسترگ تور نکڑے چپ مغرور سلبیان مند بور نکڑے جانانا بیا چسترگ تور نکڑے چسر لمبی پکم پنو بند پور نکڑے جانانا بیا چسترگ تور نکڑے سلبیان درنا نکڑی پا آرام خوبنا پا کامل نو تارزون باندی خود راغلو باندی کڑا حرام حرام خوبنا پا کامل نو تارزون باندی خود راغلو باندی کڑا حرام حرام خوبنا پا کامل نو تارزون باندی مجبور نکڑے جانانا بیا چسترگ تور نکڑے چپ مغرور سلبیان مند بور نکڑے جانانا بیا چسترگ تور نکڑے چسر لمبی پکم پنو بند پور نکڑے جانانا بیا چسترگ تور نکڑے بیا بزن کون جا نستا پسر نزنا چید دو من مقابلا انکڑی بیا باون لیکم دستا پنم گوہر شرونا چید دو من مقابلا انکڑی بیا باون لیکم دستا پنم گوہر شرونا چید دو من مقابلا انکڑی اہا بیچی پو چم کی پل او گوزل فیرا خوری نکڑے جنن بیا چسترگی توری نکڑے بیا چی پچم کی پل او گوزل فیرا خوری نکڑے جنن بیا چسترگی توری نکڑے چپ مغرور سالی بیانو میندی بوری نکڑے جنن بیا چسترگی توری نکڑے چسری لمبی پکن پنو بند پوری نکڑے گرانو مینوالو د دې خولي او رنگین شعر فرمایش کړه او هر یو ګران ورور رحمت الله خاطر رسول حقول ذوالفقار عبدالقیم خان دریاور شدلال دریاور میر اعظم خان عنایت الله میر شاه زمان سپین او منور پردیسی والسلام پکن پنو بند پوری نکڑے جننا بیا چسترگی توری نکڑے جننا بیا چسترگی توری نکڑے جننا بیا چسترگی توری نکڑے